ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังในรายการธรรมรับบุรุษทุกๆวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีแม่ข่ายการกระจายเสียงจากทางกรุงเทพมหานครไปตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงคลื่นสั้นทางต่างประเทศท่านผู้ฟังที่รับฟังทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถรับฟังได้ด้วยรายการของเรานี้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เป็นประจำก็คงจะทราบแล้วว่าเป็นรายการธรรมะชื่อรายการนั้นก็บอกไว้อยู่ละเป็นรายการธรรมะแล้วก็ไม่ใช่รายการธรรมะทั่วไปแต่เป็นรายการธรรมะเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วนำมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อที่จะเมื่อมีการเข้าใจธรรมะแต่เพื่อที่จะให้มีการเข้าใจธรรมะนะเพราะว่าเมื่อมีการเข้าใจธรรมะในจิตใจของเราจิตใจของเรานั้นก็จะเป็นจิตใจที่มีความสบายมีความเย็นลำดับขั้นของความเย็นความสบายที่จะเกิดขึ้นในจิตใจที่ได้ฟังธรรมะนั้นแต่นี่มันแล้วแต่คนมันก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเปรียบเทียบเหมือนกับเรือที่ล่องมาตามกระแสน้ำถ้าอยู่ใกล้ปากแม่น้ำก็ออกสู่ทะเลได้เร็วกว่าเรือลำอื่นๆแต่ถ้าอยู่ทางต้นน้ำกว่าจะออกทะเลบางทีมันก็ใช้เวลานานนิดหนึ่งบางทีจะต้องผ่านเกาะแก่งยินต่างๆแล้วก็อาจจะมีความลำบากบ้างแต่ถ้าไปถูกทางแล้วทางนี้ก็จะไปสู่ทะเลแน่นอนขอให้เรามั่นใจเถิดท่านผู้ฟังมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามั่นใจว่าวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นไปตามธรรมนี้เป็นสิ่งที่สามารถดับความทุกข์ในจิตใจของเราได้จิตใจที่เมื่อมีธรรมะอยู่ในใจแล้วความทุกข์มันจางคลายไปดับไปเป็นเพราะว่าตัณหานั้นมันจางคลายไปมันดับไปตัณหาดับไปเท่าไรเท่าไรความทุกข์ก็ดับลงไปเท่านั้นเท่านั้นความทุกข์ดับลงไปเท่าไรเท่าไรจิตใจเราก็มีความสบายมากขึ้นเท่านั้นเท่านั้นเป็นอย่างนี้แล้วผลของธรรมะจะเป็นสิ่งที่เราจะประจักษ์ได้ด้วยตัวของเราเองแต่เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนเป็นสิ่งที่เมื่อรู้แล้วประสบเข้าแล้วเนี่ยแม่อยากจะบอกต่อแต่ต้องการจะเชิญคนเข้ามาพิสูจน์อยากจะบอกต่อให้คนหนึ่งเขารู้เขาทราบข้อมูลอันนี้พระพุทธเจ้าก็อาศัยบุคคลประเภทนี้แหละที่พอจะบอกได้สอนได้อาศัยบุคคลประเภทนี้ในการที่จะแสดงธรรมให้คนอื่นที่เขาอาจจะฟังได้พร้อมฟังให้คนอื่นที่เขาอาจจะไม่พร้อมฟังไม่ได้ให้เขาได้ฟังได้ฟังจำได้มากบ้างน้อยบ้างก็เป็นการดีจำได้มากบ้างน้อยบ้างมีข้อสงสัยในหมวดธรรมใดๆข้าพเจ้ายินดีตอบให้สามารถเขียนกรรมฐานได้แต่ข้าพเจ้าก็จะใช้เวลาในช่วงของวันพุธในการที่จะตอบคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งกันมาหรือว่าใช้ในช่วงเวลาของวันเสาร์อาทิตย์ที่คุยกับคุณเตือนใจในการที่จะตอบคำถามของท่านผู้ฟังและโดยช่องทางที่ท่านผู้ฟังสามารถจะติดต่อกับข้าพเจ้าในการที่จะส่งข้อมูลสอบถามคำถามหรือว่าสอบถามเรื่องราวใดๆนั้นมีอยู่2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกนั้นเป็นทางไปรษณีย์และโดยส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าในช่องทางที่2ก็คือทางเว็บไซต์ไปที่เว็บไซต์ purethamma.com purethamma.com ที่นั่นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะส่งคำถามได้รวมถึงรับฟังคำถามต่างๆที่ตอบไปแล้วในทางเว็บไซต์สามารถรับฟังได้รวมถึงการฟังเทศย้อนหลังในหมวดใดๆตอนใดๆก็สามารถรับฟังทางนี้ได้เหมือนกันที่เว็บไซต์ purethamma.comแต่วันนี้เราก็มีคำถามที่ส่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตแต่ทางเว็บไซต์จากผู้ฟังที่ใช้ชื่อว่าคุณลูกศิษย์ได้ถามถึงพระสูตรหนึ่งที่มาในอังคุตระนิกายพระสูตรนี้ก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสเอาไว้ปรารภท่านพระสารีบุตรพูดถึงคุณธรรมอยู่5ประการคือการเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักประมาณรู้จักการแล้วก็รู้จักบริษัทนะฮะประการนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นคุณธรรมของท่านพระสารีบุตรเพราะว่าด้วยคุณธรรมนี้ ท่านจึงสามารถทำงานนี้ได้งานนี้คืองานอะไรเรามาฟังพระสูตรนี้กันท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าภิกษุทั้งหลายโอรสแห่งพระเจ้าจักรพรรดิที่เป็นเชษฐาโอรสคือโอรสองค์โตเป็นผู้ประกอบด้วยองคุณ5ประการเหล่านี้แล้วย่อมสามารถหมุนจักรที่บิดาหมุนแล้วให้หมุนไปตามธรรมได้โดยแท้และทั้งจักรนั้นก็เป็นจักรที่มนุษย์ด้วยกันผู้เป็นข้าศึกไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือองคุณ5ประการนั้นคืออะไรเล่าคือเชษฐาโอรสของพระเจ้าจักรพรรดิองค์นั้นเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักประมาณรู้จักการและรู้จักบริษัทเชษฐาโอรสของพระเจ้าจักรพรรดิที่ประกอบด้วยองคุณ5ประการเหล่านี้แหละจึงสามารถหมุนจักรที่บิดาหมุนไปแล้วให้หมุนไปตามธรรมได้โดยแท้และทั้งเป็นจักรที่ใครๆผู้เป็นมนุษย์ด้วยกันที่เป็นข้าศึกไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายสารีบุตรก็เป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรม5ประการจึงสามารถยังธรรมจักรอันไม่มีจักรอื่นยิ่งไปกว่าอันตถาคตหมุนไปแล้วให้หมุนไปตามได้โดยแท้และทั้งจากนั้นก็เป็นจากที่สมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่สามารถต้านทานให้หมุนกลับได้คือสารีบุตรนั้นเป็นผู้รู้จากเหตุรู้จากผลรู้จากประมาณรู้จากการและรู้จากบริษัทสารีบุตรนั้นประกอบด้วยคุณธรรม5ประการเหล่านี้แหละจึงสามารถหมุนธรรมจักรอันไม่มีจากอื่นยิ่งไปกว่าที่ตถาคตหมุนไปแล้วให้หมุนไปตามได้โดยชอบแท้และทั้งเป็นจากที่สมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่สามารถต้านทานให้หมุนกลับได้อันนี้เป็นพระสูตรที่บิดาของเราคือพระพุทธเจ้าพูดถึงบุตรของท่านรูปหนึ่งคือท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นพี่ชายองค์โตแต่เพราะว่าเป็นอัครสาวกเบื้องขวาแต่คุณธรรมที่ท่านผู้ถามคือคุณลูกศิษย์ถามมาในที่นี้แต่ว่าคุณธรรม5ประการนี้คือผู้รู้จากเหตุผู้รู้จากผลรู้จากประมาณรู้จากการและรู้จากบริษัทเนี่ยเป็นอย่างไรและการหมุนเนี่ยเป็นยังไงเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของธรรมจักรสักนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบในระหว่างพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิก็จะมีจักรนะที่เป็นเหมือนกับของคู่บารมีจากนี้ก็คือเปรียบเหมือนเป็นอาวุธนะเป็นกงล้อนะเป็นกงล้อจริงๆเลยล่ะนะที่มีดุมมีกงมีกำมีดุมนะมีซี่ตั้มพันแล้วก็หมุนไปได้เวลาหมุนไปนั้นนะก็สามารถพิชิตโดยที่ไม่ได้ใช้กำลังพิชิตนี่คือหมายถึงเอาชัยชนะในดินแดนที่เข้าไปบุกนั้นโดยไม่ได้ใช้กำลังนะใช้อนุภาพของจักรนะแล้วถ้าคนที่เป็นศัตรูนะไม่ยอมสิโรราบต่ออำนาจของจักรนี้นะจะมาทำลายจักรอันนี้นะด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างใดๆกองทัพช้างกองทัพม้านะไม่สามารถทำลายได้นะด้วยอนุภาพของพระเจ้าจักรพรรดินะพระเจ้าจักรพรรดินี้ก็จะมีลูกชายองค์โตซึ่งถ้าเผื่อว่าลูกชายองค์โตนะมีคุณสมบัติในการที่จะเป็นธรรมราชาเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะก็จะต้องมีคุณธรรมนะคือการเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผล5อย่างนี้ทีนี้ในเรื่องของธรรมจักรถ้าเราจะเปรียบเทียบกลับมาพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างของพระเจ้าจักรพรรดินะมีจักรนะคือกงล้อเป็นอาวุธพระพุทธเจ้านะก็มีจักรนะคือธรรมอันประเสริฐนะเป็นธรรมจักรนะไม่ได้เป็นกงล้อนะไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เป็นธรรมจักรนะซึ่งธรรมจักรนี้เวลาหมุนไปเนี่ยคนหมุนคนแรกนี่ต้องใช้กำลังอย่างมหาศาลในการที่จะหมุนให้มันไปได้แต่เหมือนกับเวลาที่เราเข็นรถอย่างเช่นถ้าเจอสถานการณ์รถมันสตาร์ทไม่ติดอย่างนี้จะเข็นรถให้มันเคลื่อนที่ไปเพื่อที่จะสตาร์ทให้มันติดเนี่ยตอนเข็นครั้งแรกจะต้องใช้กำลังมากแต่หลังจากที่เข็นมันเริ่มเคลื่อนที่ไปแล้วกำลังที่เราจะต้องใช้ในการเข็นนั้นก็จะค่อยน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งสมมติรถไปที่ความเร็วคงที่แล้วเราก็แค่ผลักดันๆนิดๆหน่อยๆมันก็ไปตามได้น นะไปตามทิศทางของมันได้แต่ตรงนี้จึงมี2ส่วนนั่นคือการหมุนจักรครั้งแรกหมุนธรรมจักรครั้งแรกคนที่ทําได้มีแค่สัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยนี้คือสมณโคดมของเราเป็นเหมือนกับบิดาในทางธรรมเป็นบิดาที่อยู่ในวิวัตตะนั่นคือที่จะหมุนออกจากความทุกข์ล่ะไม่ต้องมาหมุนอีกนะออกจากความทุกข์ได้เป็นบิดาในทางนี้นี่คือการหมุนที่หมุนครั้งแรกเราต้องใช้กําลังมหาศาลใช้ความสามารถมากอันนี้คือเป็นหน้าที่ของสัมมาสัมพุทธะแล้วก็ส่วนที่2ที่หมุนให้จากนี้ไปตามได้คือธรรมจักรนี้แต่ถ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วไม่ได้มีการบัญญัติสิกขาวินัยไม่ได้มีการบัญญัติธรรมะหมวดใดๆใหม่ๆเนี่ยธรรมะก็จะเริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงแล้วก็จะเปรียบเทียบกับกงล้อที่หมุนไปหรือรถที่เคลื่อนที่ไปนั้นก็จะค่อยช้าลงช้าลงช้าลงถ้าไม่มีใครไปดันให้มันไปต่อได้เพราะฉะนั้นคนที่จะดันให้มันไปต่อได้ด้วยความเร็วเท่านี้ไปตามทิศทางนี้ที่เซตไว้แล้วที่ตั้งไว้แล้วแต่คนที่จะผลักดันตรงนี้ไปได้เนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติ5ประการตรงนี้ซึ่งใครทําหน้าที่นี้ได้นั่นคือท่านพระสารีบุตรที่เปรียบเสมือนเป็นพี่ชายคนโตแต่มันมี2จังหวะท่านผู้ฟังต้องฟังให้ดีนะคือไม่มีใครจะหมุนธรรมจักรได้ไม่มีใครทําได้แต่การหมุนครั้งแรกต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นทีนี้หมุนตามก็คือดันให้มันไปตามทางที่หมุนไว้แล้วความเร็วของจักรนี้มีอยู่แล้วทิศทางถูกตั้งไว้แล้วเราแค่หมุนตามแต่ก็ไม่ต้องใช้แรงมากแต่ถ้าเราไม่มีใครหมุนเลยไม่มีใครผลักดันต่อเนื่องไปเนี่ยจากนี้นะกงล้อนี้ก็จะค่อยๆช้าลงช้าลงนะตามหลักแห่งความเฉื่อยสมมุติเราผลักดันรถนะที่สตาร์ทไม่ติดให้เคลื่อนที่ไปแล้วถ้าไม่มีกําลังที่ส่งต่อไปเรื่อยๆรถนี้ก็จะต้องเฉื่อยลงเฉื่อยลงช้าลงช้าลงจนกระทั่งหยุดสักจุดใดจุดหนึ่งนะข้างหน้าตรงนู้นนะซึ่งจังหวะที่พระพุทธเจ้าหยุดหมุนธรรมะนี้นะคือจังหวะที่พระองค์ปรินิพพานโดยคำสุดท้ายที่พูดถึงความไม่ประมาทตรงนั้นไม่ได้มีธรรมะใหม่ละไม่ได้หมุนละไม่ได้ผลักดันละคนที่จะผลักดันต่อไปได้หมุนตามนะศัพท์ตรงนี้ใช้คําว่าหมุนตามแต่ถ้าหมุนเฉยๆมันไม่ชัดเจนนี่ว่าหมุนคนแรกหรือว่าหมุนตามซึ่งหมุนคนแรกไม่มีใครทําได้นอกจากพระพุทธเจ้าแต่คนที่จะหมุนตามธรรมจักรได้ทําได้ต้องมีคุณสมบัติอะไร5อย่างนี้ใครเป็นคนมีนั่นคือพี่ชายองค์ใหญ่ของเราคือท่านพระสารีบุตรและท่านมีคุณธรรมตรงนี้5อย่างเพราะฉะนั้นที่ข้าพเจ้าพูดตรงนี้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจถึงว่าช่วยพระพุทธเจ้าหมุนธรรมจักรช่วยพระพุทธเจ้าหมุนธรรมจักรแต่เราไม่ได้หมุนธรรมจักรช่วยพระพุทธเจ้าหรอกเราหมุนตามธรรมจักรที่พระพุทธเจ้าหมุนเอาไว้แล้วนี่จะเป็นบทพยัญชนะที่ถูกต้องเนียบกว่านั่นคือเราหมุนตามธรรมจักรที่พระพุทธเจ้าหมุนไว้แล้วนกงจักรนี้ยังหมุนอยู่ตลอดยังเคลื่อนไปอยู่ตลอดแรงที่ใช้ส่งไปเพื่อมันยังคงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ยังมีธรรมะสืบต่อนี้นะไม่จําเป็นจะต้องมีความสามารถเท่าพระพุทธเจ้าก็ได้แต่อย่างน้อยจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ5อย่างนี้นะ5อย่างนี้คืออะไรนะเรามาทําความเข้าใจเป็นข้อๆอย่างแรกคือเป็นผู้รู้จักเหตุนะ2เป็นผู้รู้จักผล3เป็นผู้รู้จักประมาณ4เป็นผู้รู้จักการ5เป็นผู้รู้จักบริษัท5คุณธรรมนี้คิดว่าหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินอยู่แต่มันก็ยังมีนัยยะอื่นๆที่พระพุทธเจ้าได้พูดเพิ่มเติมขึ้นมาคือเรื่องของรู้จักตนด้วยรู้จักบุคคลด้วยแต่ถ้ารวม7อย่างเพิ่มเรื่องตนเพิ่มเรื่องบุคคลเข้าไปอันนี้เป็นคุณธรรมของสัพบุรุษเราก็เรียกว่าสัพบุริสธรรม7ในกิมบัตตมุฟังอาจจะเคยได้ยินอยู่แต่สัพบุริสธรรม7อย่างลบออก2เหลือ5อย่างตรงนี้นี่คือที่เรากําลังพูดกันอยู่ในที่นี้เราไล่เรียงกันมาทีละข้อทีละข้อตามความเข้าใจอันดับแรกคือรู้จักเหตุอันดับ2คือรู้จักผลอันนี้จะอธิบายไปด้วยกันนี่คือความเป็นเหตุเป็นผลไปด้วยกันแล้วข้อแรกคือธรรมัญญุตาข้อที่2คืออัตถัญญุตาถ้าเราดูศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้คําว่าเป็นผู้รู้จักธรรมะข้อที่2ที่ว่ารู้จักผลเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าเป็นผู้รู้จักประโยชน์เอ้าทําไมเขาแปลธรรมะว่าเป็นเหตุทําไมแปลอัตถะว่าเป็นผลเนื่องเพราะว่าธรรมะมันก็น่าจะแปลว่าธรรมะตรงตัวใช่ไหมอัตถาก็น่าจะแปลว่าประโยชน์ตรงตัวแต่ซึ่งถ้าเราพิจารณาเรื่องของธรรมะเนื่องว่าธรรมะในแต่ละข้อที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยมันจะทําให้เกิดเหตุเป็นเหตุให้เกิดผลอะไรต่อไปทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าบัญญัติธรรมะเรื่องของศีล แล้วก็จะเป็นผลให้เกิดความไม่ร้อนใจธรรมะในข้อศีลก็เป็นเหตุแต่ของสิ่งอื่นๆที่จะเป็นผลตามมาเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมัญญุตาเนี่ยแทนที่ท่านจะแปลว่าเป็นผู้รู้จักธรรมะท่านก็แปลว่าเป็นผู้รู้จักเหตุครูบาอาจารย์ท่านแปลเอาไว้เพื่อที่จะให้รู้ถึงว่าธรรมะเนี่ยเป็นเหตุของผลอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อที่2คืออัฏฐัญญุตาแล้วก็คือเป็นประโยชน์ในที่จะเกิดขึ้นของเหตุคือธรรมะนั้นก็คือเป็นผลนั่นเองประโยชน์คืออัฏฐประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยคือเหตุตรงนั้นก็คือเป็นผลและมีผลจึงเกิดเหตุตรงนี้เป็นประโยชน์เกิดขึ้นมามาจากคำว่าอัฏฐัญญุตาเพราะฉะนั้นคนที่จะสามารถหมุนตามธรรมจักรที่พระพุทธเจ้าหมุนไว้ได้เนี่ยต้องเป็นผู้ที่รู้จักเหตุรู้จักผลและพิจารณาเห็นทั้งตื้นลึกหนาบางโดยครอบคลุมและไม่ใช่ว่าเห็นโดยส่วนเดียวแล้วก็พูดกระทบคนนั้นคนนี้โดยที่ไม่ได้มองภาพรวมและทั้งจะต้องเป็นผู้ที่ไม่งมงายเพราะว่าความงมงายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้กับเรื่องของเหตุผลอยู่ละแต่ต้องเชื่อในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลในเหตุผลบางทีมันก็มีที่ตื้นลึกหนาบางเช่นถ้าเราพูดถึงผลในเรื่องของความสามารถที่เกินมนุษย์ทั่วๆไปเช่นการอ่านวาระจิตของคนอื่นได้เหาะเหินเดินอากาศได้แต่บางคนอาจจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงแต่ถ้ารู้จักผลของเหตุอะไรที่ทำให้เกิดผลอย่างนี้ได้มันก็มีนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ได้เคยสอนไว้ว่าบุคคลที่มีสมาธิมีฌานอย่างดีจะทำให้เกิดญาณคือความสามารถที่เหนือมนุษย์พวกนี้ได้อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นเรื่องเป็นเหตุเป็นผลแต่เรื่องที่งมงายอย่างเช่นของวิเศษน้ำมนต์เสน่ยาแฝกหมอยาเป็นมายากลที่ทายใจพวกนี้อันนี้มันไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลละแต่เป็นเรื่องของความงมงายบางทีเขาใช้มายากลหลอกเสกของอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาได้เดินบนน้ำได้เราก็เคยเห็นนักมายากลพวกนี้เขาทำกันแต่พวกนี้เขาไม่ได้มีเหตุในเรื่องของคุณธรรมที่จะทำให้มีคุณธรรมเหนือมนุษย์ในด้านคุณสมบัติต่างๆเหล่านั้นแต่เป็นภาพลวงตาแต่เป็นความงมงายเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลในลักษณะนั้นคือคนที่จะสามารถหมุนตามธรรมจักรได้เนี่ยก็จะต้องเข้าใจเหตุเข้าใจผลตรงนี้ท่านพระสารีบุตรเป็นผู้ที่มีความสามารถตรงนี้แน่นอนในพิธีกรรมบางอย่างในที่จะมาบวงสรวงเป่าเสกปลุกเสกอะไรอย่างนี้ก็เข้าข่ายในลักษณะของความที่มันเหนือเหตุเหนือผลแต่ถ้าเป็นพิธีกรรมที่ว่าเป็นการตั้งจิตตั้งใจด้วยอนุภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็เข้าข่ายความเป็นเหตุเป็นผลแต่ซึ่งบางทีคนที่จะพิจารณาดูรู้ตรงนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฉลาดรอบคอบละเอียดสุขุมลึกซึ้งในพิธีกรรมในสมัยพุทธกาลก็ไม่ใช่ว่าไม่มีก็มีอยู่หลายพิธีกรรมพิธีกรรมในสมัยปัจจุบันที่มันเกินเพิ่มเติมขึ้นมาเข้าข่ายเป็นเรื่องของความเหนือเหตุเหนือผลเรื่องงมงายอธิบายไม่ได้มันก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนที่จะหมุนตามธรรมจักรได้ก็จะต้องรู้ความชัดเจนในเรื่องพวกนี้และนี่คือ2ข้อแรกคือธรรมัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุคืออัฏฐัญญุตาความเป็นผู้รู้จักผลข้อที่3นั้นคือเป็นผู้รู้ประมาณความเป็นผู้รู้ประมาณนั้นก็เรียกว่ามัตตัญญุตาคือความรู้จักพอดีนั่นเองความพอดีในที่นี้ก็หมายถึงทำให้มันพอกับจุดที่มันจะดีทำให้มันพอถึงจุดที่มันจะดีแต่ยกตัวอย่างเช่นว่าน้ำแก้วหนึ่งจะรินน้ำให้มันพอดีก็ต้องประมาณ2เซนติเมตรลงมาจากขอบปากแก้วแต่ถ้าบอกว่ารินไม่ถึงมันก็ไม่พอดีถ้ารินเกินขึ้นไปมันก็เกินพอดีเพราะฉะนั้นความพอดีตรงนี้คือการรู้จักประมาณนั่นเองหรือถ้าแม่ครัวคนหนึ่งเขาได้ซีอิ๊วมาขวดหนึ่งแต่ซีอิ๊วนี้โอ้โหหมักอย่างดีนะใช้กรรมวิธีที่สะอาดใช้กรรมวิธีที่รอบคอบหมักมาอย่างดีเป็นซีอิ๊วที่มีคุณภาพเป็นของดีมากเลยก็เลยจะเอามาปรุงอาหารนะให้พระฉันเอาผัดผักสักจานหนึ่งใส่ซีอิ๊วที่มันดีๆเนี่ยหมดขวดเลยแหมของดีมันเกินพอดีเนี่ยมันก็เค็มปีแล้วท่านผู้ฟังอันนี้ก็เรียกว่าเกินประมาณมันก็ใส่ให้มันพอดีกับรสชาติที่มันควรจะต้องเป็นในคนทำอาหารเขาต้องรู้จักประมาณในเรื่องของเครื่องปรุงเรื่องอะไรต่างๆเช่นเดียวกันคนที่จะรู้จักประมาณในเรื่องของธรรมะรู้จักประมาณในเรื่องของการสื่อสารรู้จักประมาณในการติดต่อผู้คนรู้จักประมาณในทุกๆเรื่องเลยรวมถึงรู้จักประมาณในการบริโภคด้วยก็ใช้ศัพท์คำนี้แหละโภชเนมัตตัญญุตา แต่ก็ว่ามัตตัญญุตาเนี่ยคือเป็นผู้รู้จักประมาณท่านพระสารีบุตรมีคุณสมบัตินี้แต่ส่วนคุณธรรมข้อที่4ก็คือเป็นผู้รู้จักการนั่นก็คือกาลัญญุตาความเป็นผู้รู้จักการนั้นก็คือรู้เรื่องของเวลาว่าเวลาใดที่จะเหมาะสมเวลานี้เหมาะสมในการทำเรื่องนี้เวลานี้ไม่ควรทำสิ่งนี้ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ท่านพระสารีบุตรมาขอให้บัญญัติวินัยขึ้นเพื่อความยาวนานในการตั้งอยู่ได้ของคำสอนก็ให้บัญญัติวินัยขึ้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้รู้จักการเวลาที่เหมาะสมที่จะบัญญัติวินัยแล้วก็ต้องรอให้มีคนทำความผิดขึ้นก่อนแล้วก็จึงบัญญัติวินัยบัญญัติข้อสิกขาบทต่างๆเวลาที่พระพุทธเจ้าจะชมใครจะตำหนิใครจะสอนใครจะไม่สอนใครจะนิ่งเวลาไหนแล้วก็รู้จังหวะที่เหมาะสมอันนี้คือรู้ความเหมาะสมของเวลาแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของเวลาแล้วมันก็ยังต้องรวมไปถึงรู้เรื่องคุณค่าของเวลารู้จักการตรงต่อเวลาและรู้จักเห็นเวลาและด้วยปัญญาแหละว่าเวลานี่มันสิ้นไปสิ้นไปมันไม่ได้อยู่คงที่มันมีความไม่เที่ยงอยู่ในตัวมันเห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องพิจารณาอยู่เนืองนิดแหละว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเป็นผู้รู้จักการส่วนข้อที่5คือความเป็นผู้รู้จักบริษัทบริสัญญุตาคือรู้จักหมู่ชนแต่กลุ่มนี้ก็เป็นอย่างนี้กลุ่มนี้อีกแบบนึงก็เป็นอีกแบบนึงเราควรจะต้องปฏิบัติกับกลุ่มต่างๆให้มีความแตกต่างกันอย่างคนมาที่วัดแต่กลุ่มคนที่เป็นแบบนี้เราก็ต้องต้อนรับแบบนี้กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มข้าราชการก็มีประเพณีธรรมเนียมอีกแบบนึงเราก็ต้องรู้จักการต้อนรับอีกแบบหนึ่งธรรมะที่จะสอนพระราชาก็ต้องสอนธรรมะแบบนี้บริพาชกก็ต้องสอนธรรมะแบบนี้กลุ่มนี้ก็ต้องพูดเรื่องนี้แต่มีครั้งหนึ่งที่ท่านพระสารีบุตรไปสอนธรรมะให้พราหมณ์รูปหนึ่งฟังก็สอนธรรมะให้ถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมนั่นเพราะว่าพวกพราหมณ์เนี่ยเขาเข้าใจเรื่องพวกนี้อยู่นั่นพรหมโลกอะไรต่างๆเขาก็อยากจะไปอยู่กับพรหมโลกก็สอนธรรมะตรงนี้ให้กับพราหมณ์ผู้หนึ่งคนนั้นนั่นก็เป็นผู้ที่รู้จักบริษัทแต่ต้องรวมถึงการรู้จักปรับให้เข้ากับสังคมด้วยเช่นว่าความเป็นพระสงฆ์เนี่ยคนที่บวชมาเป็นพระนั่นบวชมาเป็นพระแล้วก็ต้องมีข้อปฏิบัติที่ให้เข้ากับหมู่สงฆ์ต้องมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้ายกย่องอยู่แล้วแต่บอกว่าเรามีความเห็นต่างจะไปเที่ยวด่ากันว่ากันให้คนนั้นฟังคนนี้ฟังเอาแสดงว่าอันนี้ไม่รู้จักบริษัทละแต่เกินไปละแต่ถ้าจะมีความเห็นต่างแต่ก็ค่อยปรึกษาหารือกันให้มีความสามัคคีกันอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้รู้จักบริษัทหรือว่าคนที่บวชเป็นพระแล้วสิกขาลาโพธิ์ออกไปเป็นฆราวาสแล้วจะมาคอยนั่งให้คนอื่นเขาประคดประเคนอาหารให้มันก็ไม่เข้ากับหมู่แต่ถ้าเป็นฆราวาสก็ต้องรู้จักทำมาหากินมีความขยันขันแข็งรู้จักคอยถวายอามิสถานอันนี้ก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมให้ถูกต้องอย่างไรก็ตามในเรื่องของการรู้จักบริษัทเนี่ยก็ไม่ใช่หมายความว่าเขาทำชั่วเราไปอยู่ในหมู่คนชั่วเราก็ต้องทำชั่วด้วยแต่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องดิวตาตามแต่เขาทำชั่วเราก็ทำชั่วตามเขาไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายความว่าถ้าคนชั่วเราก็ไม่คบนั่นหลีกออกอย่าไปเสวนาด้วยตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงเพิ่มคุณธรรมขึ้นอีก2อย่างนั่นนี่คือพูดถึงท่านพระสารีบุตรมี5อย่างนี้นะแต่ถ้าเราเพิ่มอีก2อย่างเพิ่มเข้าไปด้วยจะเป็นเรื่องของสัพปุริสธรรมคือคุณธรรมของคนดี2อย่างนั้นคือความเป็นผู้รู้จักบุคคลนั่นเองนะว่าไอ้คนนี้เป็นคนดีเป็นบัณฑิตเราคบหาด้วยได้แต่คนนี้เป็นคนชั่วเป็นคนพาลเป็นอมิตรเป็นคนเทียมมิตรเราคบหาไม่ได้แล้วก็ต้องรู้จักบุคคลตรงนี้ด้วยนะบุคคลกับกลุ่มคนมันก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเช่นบางคนทํางานคนเดียวได้ดีหรือทํางานก็ 2-3 คนอย่างมากนะมีประสิทธิภาพดีแต่พอเริ่มทํางานกับคนหมู่มากก็อาจจะทําไม่ได้ในขณะที่บางคนทํางานกับคนหมู่มากนะประสบความสําเร็จดีนะมีประสิทธิภาพสูงแต่พอมาทํางานคนเดียวกลับทําไม่ได้นี่คือลักษณะของความแตกต่างในความเป็นผู้รู้จักชุมชนกับความเป็นผู้รู้จักบุคคลบุคคลเนี่ยหมายถึงคนเดียวๆคนเดียวนะกลุ่มคนบริษัทก็หมายถึงกลุ่มที่มีคนมากขึ้นแล้วก็จะมีความแตกต่างกันส่วนในข้อที่7ที่อยู่ในส่วนของสัพปุริสธรรมก็คือความเป็นผู้รู้จักตนในที่นี้ก็คืออัตตัญญุตาอัตตัญญุตารู้จักตนนั้นก็คือรู้สถานะหน้าที่ของตัวเอง เราอยู่ในสถานะไหนทำหน้าที่อย่างไรอันนี้เราต้องรู้จักตัวเองและทำหน้าที่ให้เหมาะสมเป็นผู้ที่วางตนเสมอกันคำว่าวางตนเสมอกันนี้ก็หมายความว่าวางตนให้สมกับหน้าที่ที่เราจะต้องทำในขณะนั้นว่าในขณะนี้เราทำหน้าที่นี้ใส่เครื่องแบบนี้มีวิชาชีพอย่างนี้อยู่ในสถานะนี้แล้วก็ทำหน้าที่ให้เหมาะสมกับความเป็นหน้าที่ของตนตรงนั้นและในคุณธรรม7ข้อนี้ก็เรียกว่าสัพปุริสธรรม7เริ่มมาตั้งแต่ธัมมัญญุตาคือความเป็นผู้รู้จักเหตุอัตตัญญุตาเป็นผู้รู้จักผลมัตตัญญุตาเป็นผู้รู้ประมาณกาลัญญุตาเป็นผู้รู้จักการปริสัญญุตาเป็นผู้รู้จักบริษัทอัตตัญญุตาเป็นผู้รู้จักตนและปุคละปะโรปรัญญุตาอันนี้คือเป็นผู้รู้จักบุคคลหนึ่งแต่อย่างนี้5ข้อแรกจะเป็นคุณธรรมของบุคคลที่จะสามารถหมุนตามธรรมจักรที่พระพุทธเจ้าหมุนเอาไว้แล้วซึ่งธรรมจักรนี้นะใครๆต้านทานให้หมุนกลับไม่ได้คำว่าต้านทานให้หมุนกลับไม่ได้นั้นหมายความว่าคุณจะบัญญัติเรื่องของความทุกข์นะว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าคือกัน5คุณจะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่นะมันไม่ได้คือมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะนอกจากกัน5นะถ้าพูดถึงเรื่องของเหตุเกิดทุกข์คือทุกขสมุทัยคุณจะบอกว่าไม่ใช่ตัณหาหรอกแต่ต้องเป็นอย่างอื่นนะเขาจะทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถนะไม่มีกำลังพอไม่มีความสามารถพอเพราะฉะนั้นอย่างสาวกในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่าบัญญัติใหม่ท่านฟังก็เรียกเป็นการหมุนตามธรรมจักรที่พระพุทธเจ้าหมุนเอาไว้แล้วก็คือตามนี้นะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดๆที่อธิบายบอกสอนก็จะอยู่ในอริยสัจ4อยู่ในอริยมรรคมีองค์8นะจะรวมลงอยู่ในนี้แต่ก็ไม่มีความสามารถมาเพียงพอที่จะบัญญัติใหม่แก้ไขธรรมะใดๆที่เปรียบเสมือนเป็นธรรมจักรของพระพุทธเจ้าให้หมุนเปลี่ยนแปลงไปทางอื่นได้ทำไม่ได้แต่ตรงนี้ศัพท์ที่เขาใช้ก็คือปฏิวัติปฏิวัติเนี่ยคือหมุนให้ไปทางนี้นั่นคือพระพุทธเจ้าปฏิวัติคำสอนในสมัยนั้นหมดสิ้นเลยนะว่าให้ไปทางนี้คือทางสายกลางนะปฏิวัติคำสอนที่สุดตรงด้านโน้นปฏิวัติคำสอนที่สุดตรงด้านนี้ปฏิวัติใหม่ไปทางสายกลางนั่นเป็นมัชฌิมาปฏิปทาปฏิวัติใหม่มาทางนี้จะมีคนมาปฏิวัติซ้ำนะให้มันหมุนไปทางอื่นนั่นมันไม่ได้ความสามารถไม่พอเปรียบเทียบเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดที่มีกงล้อนะคือธรรมจักรนะเป็นของพระพุทธเจ้ากงล้อคือจักรนะเป็นของพระเจ้าจักรพรรดิที่เป็นก้อนๆเป็นวัตถุที่จับต้องได้แต่ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมจักรไม่ได้จับต้องได้ด้วยมือแต่ของพระเจ้าจักรพรรดินั้นเป็นจักรที่จับต้องได้ด้วยมือนะคนจะมาหมุนกลับมาทวนกลับทำลายมันก็ไม่สามารถทำได้ในกรณีของพระเจ้าจักรพรรดิในกรณีของพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมจักรแต่ก็จะมาคัดง้างโต้แย้งอริยสัจ4นั้นเขาทำไม่ได้ก็จะไม่สามารถทําได้นี่คือคําถามข้อแรกของคุณลูกศิษย์ที่ส่งมาทางอินเทอร์เน็ตมีคําถามอีกข้อหนึ่งของคุณบัวเหล่าที่3ได้ถามถึงเรื่องของประวัติศาสตร์พุทธศาสนาและปรารภเหตุการทําสังฆยานาครั้งที่1ที่ถามว่ามีภิกษุรูปหนึ่งที่ชื่อว่าสุภัทธะเนี่ยเขากล่าวจ้วงจาบในธรรมวินัยหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพูดในทํานองว่าเออดีแล้วสมณโคดมตายแล้วไม่ต้องมีใครมาจ้ำจี้จ้ำชัยเราก็ได้อยู่ตามสบายกันสักทีแล้วก็เลยถามว่าสุภัทธะที่พูดอย่างนี้กับสุภัทธะองค์ที่มาพบพระพุทธเจ้าตอนก่อนการปรินิพพานที่เป็นสุภัทธะปริพาชกเนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือเป็นคนละคนอันนี้เป็นคนละคนกันท่านผู้ฟังสุภัทธะที่กล่าวช่วงจากธรรมวินัยนั้นเป็นหลวงตาที่เบิร์นท่านพระมหากัสสปะเนี่ยไปได้ยินคำกล่าวอย่างนี้ของหลวงตาสุภัทธะรูปนี้ก็เลยเป็นต้นเหตุว่าเอองั้นต้องมีการรวบรวมทำการสังคายนาคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่สุภัทธะที่มาขอฟังธรรมะตอนที่พระพุทธเจ้าประทับสีหสายานั้นนั้นเป็นคนละรูปกันเป็นคนละท่านกันซึ่งสุภัทธะองค์นั้นได้เป็นพระอรหันต์นะสุภัทธะองค์ที่มาฟังธรรมตอนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานที่เปรียบเหมือนกับว่ารอยเท้าของนกในอากาศเนี่ยย่อมไม่มีเปรียบเหมือนกับในธรรมะวินัยใดก็ตามที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของอริยมรรคมีองค์8นะอริยบุคคลจะไม่มีในธรรมะวินัยนั้นแต่ในคำสอนนี้มีอริยมรรคมีองค์8จึงจะมีบุคคลที่เป็นบุคคลประเสริฐอยู่แต่แสดงธรรมในลักษณะนี้ให้ท่านสุภัทธะปริพาโชคฟังในคืนนั้นได้มีโอกาสบวชแล้วก็ทำความเพียรในคืนนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในการไม่นานส่วนสุภัทธะที่เป็นหลวงตาคือผู้ที่บวชเมื่อแก่เนี่ย ที่เป็นต้นเหตุของการทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งนั้นเป็นคนละรูปกันในเรื่องประวัติศาสตร์พุทธศาสนานี้แต่ถ้ามีโอกาสก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังละเพราะมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์บางทีอาจจะมีเนื้อหาธรรมะแฝงอยู่บ้างตรงนั้นตรงนี้แต่จะมีเรื่องราวใดๆที่เกี่ยวกับธรรมะก็จะเอามาพูดให้ฟังอย่างไรก็ตามเนื้อหาธรรมะเข้มข้นเข้มข้นแน่นอนก็จะอยู่ตรงช่วงที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่อยู่ในพระสูตรตรงนั้นพระสูตรตรงนี้จะมีเรื่องราวที่ให้เราศึกษามากมายเลยเราศึกษาทำความเข้าใจปฏิบัติในส่วนที่เป็นธรรมะล้วนๆตรงนี้ไปเรื่อยๆแต่จะมีแง่มุมใดๆข้าพเจ้าก็จะนำมาเพิ่มเติมให้ฟังก็แล้วกันแต่วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนเจริญพร